krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 maja, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś kolejny etap łagodzenia przepisów sanitarnych. Nie ma porozumienia w Unii w sprawie zawieszenia patentów na szczepionki. Za 3 godziny rozpocznie się 24. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Dziś otwierają się hotele. Zgodnie z zapowiedziami rządu sprzed tygodnia złagodzone zostaną kolejne obostrzenia epidemiczne. W hotelach będzie można się zatrzymać, ale z pewnymi ograniczeniami. Hotele będą mogły przyjmować gości, ale maksymalne obłożenie tych obiektów będzie wynosić 50%, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jeszcze nie będą otwarte strefy restauracyjne, także strefy spa, więc to będzie jakby w kolejnym etapie uchylania tych obostrzeń. Tydzień później mają być otwarte ogródki restauracyjne oraz kina i teatry na świeżym powietrzu. Od 15 maja obowiązywać będzie nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych oraz dla szkół średnich. Również od połowy maja zniesiony zostanie obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu, jeśli wskaźnik zakażeń na 100 tysięcy osób spadnie poniżej 15 osób. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prawie wszyscy mieszkańcy domów pomocy społecznej są zaszczepieni przeciwko COVID-19, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Paweł Szefernaker. Dwie dawki szczepionki otrzymało 95% podopiecznych tych ośrodków. W skali kraju tylko 18 osób podopiecznych DPS-ów zachorowało na COVID pomimo zaszczepienia i przechodzą dużo łagodniej. Te choroby nie muszą być hospitalizowane. To pokazuje, jak szczepienia są ważne dla tych osób, które najbardziej tych szczepień dzisiaj potrzebują, czyli dla osób najstarszych, ale także dla takich osób, które potrzebują tego wsparcia, które jest udzielane w domach pomocy społecznej. Od początku pandemii na COVID-19 zachorowało ponad 40% mieszkańców DPS-ów, zmarło ponad 4%. Nie ma porozumienia w Unii w sprawie zawieszenia patentów na szczepionki. Polska i Hiszpania są za tym rozwiązaniem. Sceptycznie patrzą na to Niemcy i Francja. Zdaniem Komisji Europejskiej zniesienie patentów nie rozwiąże problemów z zaopatrzeniem w szczepionki całego świata. W Porto goszczą przywódcy 27 unijnych krajów. Z propozycją zawieszenia patentów na szczepionki wystąpił kilka dni temu prezydent USA. Pomysł poparł premier Mateusz Morawiecki. To temat, który podnieśliśmy już parę miesięcy temu. W obliczu takich wyzwań, tak fatalnej choroby, jaką jest COVID-19, szczepionki powinny być dobrem wspólnym. Uwspólnotowienie patentów jest tematem, który powinien być kwestią szybko zrealizowaną. Z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron przekonywał, że problemem nie jest kwestia własności intelektualnej. Kluczowa jest dystrybucja dawek i zgoda na eksport. A dziś 100% szczepionek wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych jest przeznaczonych na amerykański rynek. Do USA, ale też i Wielkiej Brytanii o nieblokowanie eksportu szczepionek zaapelowała przewodnicząca Komisji Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Świat zwraca uwagę na poświęcenie i odwagę wolontariuszy i pracowników Czerwonego Krzyża, pomagających w walce z koronawirusem. Jak mówi szef podkarpackiego oddziału PCK Maciej Maruszak, czas pandemii to dla organizacji prawdziwe wyzwanie. Część działalności trzeba było zmodyfikować albo wręcz nawet na jakiś czas zawiesić, a niektóre wymagające stałego prowadzenia ciągłości, tak jak na przykład usługi opiekuńcze, mimo że też były modyfikowane, wymagały potężnych zmian. Wydaje mi się, że o tyle się udało, że zachorowań wśród opiekunek zdarzały się, ale były to pojedyncze epizody, a nie jakieś masowe zachorowania. Światowy Dzień Czerwonego Krzyża obchodzony jest w rocznicę urodzin jego założyciela, szwajcarskiego filantropa Henri Dunant. Już za 3 godziny rozpocznie się 24. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Z powodu pandemii w tym roku online, ale zamiast jednego dnia potrwa przez cały tydzień. Tegoroczny temat przewodni imprezy to klimat i my, mówi prezes zarządu Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Sytuacja klimatyczna na całym świecie determinuje to, w jaki sposób żyjemy, jak się odżywiamy, czym oddychamy. Na to wszystko mamy również wpływ, a żeby mieć wpływ, musimy mieć też wiedzę. I temu służy piknik naukowy Polskiego Radia. Jak mówi Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik, podczas pikniku w tym samym czasie będą się odbywały łączenia na żywo, warsztaty i spotkania z naukowcami. Wystarczy wejść na stronę pikniku i tam w programie są linki bezpośrednie do platform internetowych, na których te spotkania się odbywają i do których można dołączyć. Początek pikniku o 11:00. Cały program znajdziemy na stronie piknik-naukowy.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieści sportowe, Dariusz Urbanowicz. Jan Błachowicz wraca do oktagonu UFC. W drugiej obronie mistrzowskiego pasa stoczy bój z legendą mieszanych sztuk walki. Korespondencja Jana Pachlowskiego. Walka o Mistrzostwo Świata wagi półciężkiej organizacji UFC odbędzie się na gali 266 4 września w Las Vegas. W Stanach Zjednoczonych jako pierwsza poinformowała na ten temat telewizja ESPN. Przeciwnik Polaka ma 41 lat i w oktagonie wygrał ostatnich 5 walk. 7 lat temu przegrał starcie o pas z Johnem Johnsonem. W swojej karierze w UFC od 2012 roku 5 razy kończył pojedynki jako przegrany. Brazylijczyk uznawany jest za legendę mieszanych sportów walki. Z kolei dla Błachowicza będzie to pierwsza walka od 6 marca, kiedy także w Las Vegas pierwszy raz obronił mistrzowski tytuł. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Koniec debla Łukasz Kubot, Wesley Kulchow. Wczoraj została postawiona kropka nad i, kiedy odpadli z turnieju deblowego w Madrycie po ćwierćfinałowej porażce z najlepszą parą sezonu, Chorwatami Nikolą Mekticzem i Mate Pawiczem. To był ostatni mecz polsko-holenderskiego duetu, ale już wcześniej zapowiadano to rozstanie. Najlepszy polski deblista w najbliższym turnieju w Rzymie zagra z Franco Skugorem z Chorwacji. Trwa przedostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Wczoraj 2 mecze. Zagłębie Lubin, Pogoń Szczecin 1-1. Słowacki trener miedziowych Martin Szewela wydaje się być zadowolony z rezultatu. Odegraliśmy trudny mecz. Oczekiwaliśmy, że to nie będzie Letwę. Jedna z troch najlepszych drużyn w ekstraklasie. To jest szkoda, ale ja myślę, że proti tak dobremu zespolu jest ważny dla nas jeden punkt. Remis jest dobry. Ostatnich 6 meczów sme nie przegrali. Mamy tam 3 zwycięstwa, 3 remizy, ale jest ważne, aby sme walczyli do końca. Jest tam jeszcze jeden mecz na wyjazdzie. Pokażesz możliwość zrobić taką pracę, żeby sme byli w tabeli wyżej. A wcześniej Górnik Zabrze ograł Jagiellonię, Białystok 3-1. Dziś 3 kolejne spotkania. Podbeskidzie Wisła Płock, Lechia Gdańsk Krakowia i Wisła Kraków Lech Poznań. W Bundeslidze Bayern zagra z Borussią Mönchengladbach w składzie Monachijczyków Robert Lewandowski, a jakże? Najlepszym polskim futbolistą interesują się ponoć finaliści tegorocznej Ligi Mistrzów, Manchester City i Chelsea. Plotki, ploteczki, choć to jeszcze nie sezon ogórkowy, bo mimo, że za chwilę euro, wiele osób życzy Lewemu transferu. Do usłyszenia w sporcie za godzinę. Przelotne deszcze w niemal całym kraju. Najbardziej padać ma na północnym wschodzie. Może tam też zagrzmieć. Z kolei w górach słabe opady śniegu. Dziś nadal będą się utrzymywały niskie temperatury, mówi synoptyk z IMGW Kamil Walczak. Od 9-10 stopni na północy i północnym wschodzie do 14 na zachodzie i południowym zachodzie. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich 8-10 stopni. Od jutra już dużo więcej słońca i znacznie cieplej do 23 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, kup więcej. W tę sobotę w Lidlu łopatka wieprzowa XXL 46% taniej, 8,49 za kilogram. Woda niegazowana Żywiec Zdrój, 1,29 zł za butelkę przy zakupie 2 zgrzewek. Oraz arbuzy premium 40% taniej, 3,59 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Mamo, zrobiłam Ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej litor Sal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litor Sal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Sal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Sprawdź, kiedy możesz się zarejestrować na szczepienie przeciw COVID-19. Wejdź na stronę gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię 989. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po godzinie 8. Zapraszamy na weekend. Piknik naukowy rozpoczyna się o 11:00. Zachęcamy do odwiedzenia strony piknik-naukowy.pl. Tam od 11:00 rozpoczną się transmisje. Piknik potrwa przez 2 dni, ale zapis będzie dostępny przez tydzień. A my rozpoczynamy trzecią odsłonę naszego spotkania. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski, Piotr Firan. Dzień dobry. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. jeśli chodzi o niezbędnik każdego piknikowicza, to przygotowaliśmy dla Państwa zestaw najważniejszych informacji o tym, co, gdzie i kiedy, ale rozpoczniemy oczywiście od eksperymentu, w którym wzięła udział nasza reporterka. Zamiast o szkodliwej chemii posłuchamy o tym, jak przygotować w domu ekologiczne środki czystości, ale to za kilka minut. Śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku słychać głos. Wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję. Osiemnaście i pół minuty po godzinie ósmej. 24. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ekologiczne i tanie, czyli biodegradowalne środki czystości. W ramach pikniku naukowego, który ruszy dziś o 11:00, pracownicy warszawskiego ZOO pokażą, w jaki sposób w domowych warunkach zrobić płyn do mycia naczyń czy szampon do włosów. To prostsze niż nam się wydaje, przekonuje Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego ogrodu. Każdy z nas może sobie zrobić środek do czyszczenia piekarnika, zmywarki, płyn do naczyń, coś, co odkamieni nam kran. No a my zrobimy dzisiaj szampon. Czyli co będzie nam potrzebne do zrobienia szamponu? Co my tutaj mamy przed sobą? Naczynia, pojemniki, przede wszystkim słoik, do którego wsypiemy 3 łyżki mąki żytniej. Dodamy do tego wcześniej przygotowany napar z pokrzywy. Może to być napar z zielonej herbaty. No i właściwie to są podstawowe składniki. To co, spróbujemy zrobić? Zaczynamy. Wsypujemy najpierw do słoika 3 łyżki mąki. Mąka jest w słoiku. Teraz nasz napar z pokrzywy. Oczywiście niech on będzie dobrze naciągnięty i wystudzony, żebyśmy się nie poparzyli. Przypominam, że taki szampon najlepiej zrobić tuż przed wykorzystaniem. Zakręcam słoik i rzecz jasna musimy pomieszać. Jeśli chcemy mieć wersję peelingującą, to wtedy, kiedy wymieszamy już naszą mąkę z wodą, to ma być taka konsystencja nie za gęsta, bo to nie będzie taka papa jak krem, to nadal ma być dosyć płynne, ale odrobinę gęściejsze niż sama woda. No i jeśli chcemy jeszcze peelingować, to możemy dodać trochę fusów z kawy. I gotowe. To wszystko. Zajęło nam to dosłownie ile? 5 minut? No nam tutaj nawet chyba mniej, łącznie z wywiadem. Oczywiście trochę wcześniej trzeba mieć te fusy z kawy, czyli trzeba kawę wypić albo sobie gdzieś gromadzić. No i przygotować napar. Piknik naukowy rozpoczyna się w tym tygodniu. Państwo również będą prezentować filmiki. Czym Państwo zachęcą tych młodszych i tych starszych widzów i uczestników pikniku? To będą 3 filmiki. Jeden właśnie poświęcony środkom czystości, takim naturalnym. Drugi filmik będzie poświęcony smogowi. Natomiast trzeci filmik chcemy pokazać, jak działania ludzkie wpływają na losy zwierząt na całym świecie. I to są bardzo konkretne przykłady. To chcielibyśmy pokazać i niezmiennie zachęcamy do odwiedzenia warszawskiego zoo, które mimo, że wiele aktywności jest online, nasze zoo jest czynne codziennie. Przestrzeń jest bardzo duża, więc nie ma problemu z zachowaniem dystansu. Serdecznie zapraszamy. Ekologiczny szampon wraz z gościem wykonała Monika Suszek. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Welcome here's Sunday morning, 'cause every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah! Sad, and just maybe I'm to blame for all I've heard. I'm not sure, I'm so excited, I can't wait to meet you there. I don't care, I'm so horny, that's okay, my will is good. I'm not.

This is what you'll get when you mess with us. Radiohead w trójce. Proszę Państwa, 27 minut pozostało do godziny 9. Od jutra prognozowana jest poprawa pogody i ocieplenie. W niedzielę w całym kraju dużo słońca. Termometry wskażą do 23 stopni Celsjusza na zachodzie naszego kraju. A dzisiaj sporo chmur i przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe burze. Temperatura od 10 stopni na północy do 14 na zachodzie i południowym zachodzie, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1018 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Małe kłamstewka to ten serial. Od tej piosenki rozpoczyna się czołówka. Ciekawe, czy będzie kolejny sezon swoją drogą. Proszę Państwa, na piknik jeszcze wrócimy, bo potrzebne nam są niezbędne informacje, co, gdzie i kiedy. Ale to za kilka minut. Did you ever want it? Did you want it back? Oh my, tears me apart. one day at a time. Bleeding, I'm bleeding. My cold little heart. Oh, I can't stand myself. And I know. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. to już dziś. 24. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Przed nami wirtualna przygoda ze światem nauki. O 11:00 rozpoczyna się Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Zapraszamy Państwa do internetowych przygód ze światem nauki i zachęcamy do wspólnego eksperymentowania. 24. edycja odbędzie się pod hasłem Klimat i my. O tym, co będzie się działo, opowie Monika Suszek. Podczas pikniku naukowego będzie można zapoznać się z faktami dotyczącymi klimatu i poznać zjawiska odpowiadające za jego zmiany. Przekonać się, jak nauka i technika może pomóc dostosować się do nowych warunków życia i powstrzymać dalsze ocieplanie się klimatu. Mówi Katarzyna Nowicka, rzecznik prasowy Centrum Nauki Kopernik. Będą eksperymenty, będą materiały przygotowane przez naszych wystawców. Wystawców mamy 110, czyli materiałów jest bardzo, bardzo dużo. Są one zróżnicowane. Jak to zwykle na pikniku, są materiały dla najmłodszych, dla średnich, dla starszych, dla bardziej zainteresowanych tematami poważniejszymi związanymi z klimatem. Więc każdy znajdzie coś na pewno dla siebie. Zamiast jednego dnia piknik potrwa tydzień. W sobotę i w niedzielę spotkania odbędą się online. Prowadzone na żywo, mówi dziennikarz Polskiego Radia i prowadzący sobotnie wydarzenie Patryk Kuniszewicz. Warto nas podglądać w sobotę, w niedzielę, bo wtedy główne wydarzenia, eksperymenty i wielkie święto nauki, oczywiście już nie na Stadionie Narodowym, tylko pod Centrum Nauki Kopernik. Tam mamy studio plenerowe, ale wy możecie nas podglądać online. Mnóstwo eksperymentów, ciekawostek naukowych i co najważniejsze, klimat i my. Eksperci opowiadać będą na przykład o wpływie klimatu na życie różnych gatunków zwierząt, o wynalazkach pomagających powstrzymać zmiany klimatu lub co jeść, by dbać o ziemię. A to nie wszystko. Będziemy mogli zobaczyć takie materiały dla dzieciaków, które pomagają dostrzegać różne rzeczy w przyrodzie, dostrzegać także problemy. Będą również różne propozycje typu do it yourself, czyli takie, które możemy samodzielnie sobie zrobić w domu. Nauczymy się robić pojemniki na deszczówkę, nauczymy się robić własne kompostowniki, nauczymy się także robić własne kosmetyki oraz domki dla owadów, które są im wbrew pozorom bardzo potrzebne. Dodatkowo w dniach 10-15 maja na stronie pikniknaukowy.pl dostępne będą wirtualne namioty, w których zaprezentowane zostanie ponad 300 filmów przygotowanych przez 110 instytucji. A przyda się ta wiedza dotycząca pojemników na deszczówkę, bo zwłaszcza dzisiaj będzie można tego deszczu trochę nałapać i nawodnić na przykład ogród albo rośliny na parapecie. Czyli jeszcze raz, start pikniku o 11, a szczegółów należy szukać na stronie pikniknaukowy.pl. Scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Oh. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. Oh. She's destined for the screen. Close. Zadał mi pytanie, zbierać deszczówkę, by nawodnić ogród? No tak, proszę państwa, deszczówka przecież się przyda, kiedy będzie sucho i wtedy wiadomo, po co korzystać z wodociągu. Nie tylko w nauce sporo się dzieje, ale też w kulturze, która także w wersji online. Coldplay wydał nowy singiel pod tytułem Higher Power. Z okazji premiery singla w ramach pozaziemskiego czatu wideo grupa połączyła się z francuskim astronautą. Nie wiedzieć czemu, ale Brytyjczycy... Z Francuzami? No może i tak. A propos proekologicznych postaw, w każdym razie to przecież grupa Coldplay ogłosiła, że ze względu na ślad węglowy nie będą koncertować, bo emisje z transportu są zbyt wysokie, a takie deklaracje padły jeszcze przed pandemią. Co jeszcze w kulturze? O tym opowie nam niebawem Katarzyna Cygler. Zrobię nic, będę tak stał, przystępując z nogi na nogę. Rym podpowiada mi, żebym się bał, a ja chyba tak nie mogę. Kiedy? Rozrasta się. No co przychodzi wtedy? Gorzej niż się. leniwe sobotnie tempo. No i informacje o tym, co w kulturze, już teraz. Dzień dobry, weekend Państwu. Muzea powoli otwierają swoje przestrzenie. Muzeum Karykatury imienia Ryka Lipińskiego w Warszawie można w ten weekend zwiedzić bezpłatnie, a warto, bo nie tylko trwa tam interesująca wystawa twórczości Teresy Jakubowskiej, ale także Muzeum Karykatury imienia Ryka Lipińskiego nadal jest w pierwszej dziesiątce najlepszych unikatowych muzeów Europy, więc kiedy, jak nie teraz. Ruszył 30. Festiwal Mozartowski organizowany przez Warszawską Operę Kameralną. W tym roku wydarzenia dostępne są i na żywo, i online, a co najciekawsze, nie tylko Mozart zabrzmi podczas festiwalu, bo i Chopin, Beethoven i Mendelssohn. Dziś o godzinie 19 możecie Państwo wziąć udział w specjalnej gali Mozart Night. Jej podstawą fabularną jest Così fan tutte, a usłyszycie także Państwo fragment do Gioveniego, Wesela Figara oraz Czarodziejskiego fletu. Nie trzeba się specjalnie stroić, choć oczywiście można, bo gala jest streamingowana, co pozwala z herbatką w dłoni rozkoszować się dzisiejszym muzycznym początkiem wyjątkowych mozartowskich dwóch miesięcy, bo festiwal trwa do lipca. Trwają 35. warszawskie spotkania muzyczne. W ramach nich jutro o 18.00 możecie Państwo na profilu Facebook wydarzenia zobaczyć operowy zawrót głowy. Mini-operę Macieja Małeckiego. Teksty napisała Magdalena Małecka-Wipich i Małgorzata Strzałkowska. Bohaterami spektaklu są Kropka w wykonaniu sopranistki Joanny Freszel i Wykrzyknik, którego gra Artur Janda, dysponujący bas barytonem, a wraz z nimi kwartet smyczkowy Polonika, którego członkowie wykazują się nie tylko talentem muzycznym, ale i aktorskim. I cała ta kolorowa ekipa porywa małych i dużych w świat meandrów języka polskiego i muzyki. Coś w sam raz dla całych rodzin. Warto zerknąć na ofertę VOD Teatru Syrena. Tam mini spektakl, który może być świetną podróżą w czasie dla starszych i młodszych, choć nie najmłodszych. Kapitan Żbik, na pewno pamiętacie Państwo, bohater komiksów w końcu lat 60. i początku 80. XX wieku. Porządny, dzielny, z krwi i kości. W spektaklu Teatru Syrena w przeprowadzeniu śledztwa pomaga mu porucznik Ola. Wszystko w klimacie lat 70., czyli będą zbiórki makulatury, egzotyczne pomarańcze, koszule non-iron, oczywiście dużo muzyki i woda sodowa z sokiem, bo spektakl ma tytuł Kapitan Żbik i Żółty Saturator. A jeśli macie Państwo ochotę na poznawanie świata wraz ze swoimi jeszcze młodszymi, ale już szkolnymi pociechami, to dziś możecie dowiedzieć się, dlaczego w Tokio stoi pomnik psa Hachiko i dlaczego jest to tak popularne miejsce turystyczne. Dziś o 16.30 spektakl pod tytułem Hachiko transmitowany będzie na żywo z Teatru Maska w Rzeszowie. Dobrego rodzinnego weekendu. Katarzyna Cygler. No i kończy się nasze dzisiejsze spotkanie. Proszę Państwa, po godzinie 9.00 zapraszamy na śniadanie w Trójce. Gospodyni zawsze ta sama. Beata Michniewicz, pojawią się oczywiście też politycy, a my już Państwu dziękujemy. Poranna ekipa, czyli Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski i Piotr Firan. Do usłyszenia, proszę Państwa. My słyszymy się jutro po godzinie 8.00 w Bed & Breakfast.